نہ کرنے کے گالیوں سے بہت سارے خیرخواہوں نے آپ سے بات کی, جن میں بزرگ ترین اکابر ہوں گے حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عباس, جابر ابن عبداللہ, ابو سعید الخدری, واقف لیسی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین, آپ کے بھائی حضرت محمد ابن حنفیہ, سبوں نے آپ کو سمجھایا, اور آخری کوشش آپ کے بنوئی حضرت عبداللہ ابن جعفر نے بھی کر کے دیکھی, لیکن ان تمام مشوروں اور ان تمام فہمائشوں اور تنبیہوں کا کوئی اثر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں ہوا, اس کی کیا توجہ ہو سکتی ہے؟ میں اس کی ایک نفسیہ کی توجہ کر رہا ہوں, ایک نفسیہ کی جواب کہ آدمی جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے کو میں فٹ انٹو پریکٹس کروں, عملی جامہ پہناؤں یا نہیں, تو اب دلیلیں پیش کرتی ہوں. جس طرح کوئی مقدمہ دائر ہو اور دو وکیل بحث کریں تو عقل کروں یا نہ کروں, دونوں پر اپنی دلیلیں پیش کرتی ہوں, اور انسانی طبیعت جس بات کو عقلی دلائل کی روشنی میں زیادہ مضبوط پاتی ہے اسے اختیار کر لیتی ہے, چاہے اس کے خلاف دنیا کے تمام لوگ مشورہ دے ڈالیں, کسی کی بات اس کی سمجھ نہیں آئے. اس کی مثال ایک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام موتا کی طرف ایک لشکر کا کمانڈر بنا کر کے روانہ فرمایا, اور یہ اسامہ ابن زید کون ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہرے تھے اور بڑے پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سی آف کرنے کے لیے مدینہ کی آبادی سے کافی دور نکل آئے, اور انداز یہ ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید گھوڑے پر سوار ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ مشورے دے رہے ہیں, کچھ باتیں بتا رہے ہیں. آگے چل کر کے ایک مقام کے اوپر یہ لشکر پڑاؤ ڈال دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں, اور آپ کی بیماری بڑھنے لگتی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ کی بیماری بڑھنے لگتی ہے. اب اسامہ ابن زید کی کمانڈ میں یہ جانے والا لشکر جو ابھی مدینہ سے تھوڑے دور کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے, یہ سن کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے رک جاتا ہے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے بارے میں مکمل طور پر جانکاری کے بعد ہی آپ نے کچھ کیا جائے, نہ جانے آپ کی طبیعت کیسی ہو جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لشکر وہی رہ گیا اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اب جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو سب سے پہلے یہی سوال اٹھا کہ چاروں طرف ارتداد کے فتنے پھیل گئے. وہ قبیلے جن کے دلوں میں ایمان جاگوس ہی نہیں ہوا تھا وہ لوگ اب اپنے آبائی دین پر پلٹ رہے ہیں. تو کیا ایسی صورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے اسامہ بن زید کا لشکر شام کی سرحد پر بھیجنا مناسب ہوگا؟ پورا مدینہ ایک طرف تھا. حضرت عمر جیسے پورا دیش لوگ بھی حضرت ابوبکر کو یہی مشورہ دے رہے تھے کہ آپ اس لشکر کو واپس بلا لیجیے, لیکن حضرت عمر بس یہی حضرت ابوبکر یہی کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو انتقال سے پہلے ایک مہم پر روانہ فرمایا تھا, لہذا اس مہم پر جانے سے میں نہیں روک سکتا. جبکہ سارے صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں یہ لشکر مقام موتا کی طرف شام کی سرحد پر بھیجا جانا قطعا مناسب نہیں ہے. ایک طرف سارے صحابہ کرام ہیں, پورا مدینہ ہے, اور ایک طرف حضرت صدیق اکبر, سارے دلائل ان کے سامنے بیکار اور رائے گا چلے جاتے ہیں. کسی کے مشورے پر کوئی عمل کرتے ہی نہیں, بس ایک بات دماغ میں بیٹھ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تھا اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کو عملی جامہ پہنا کر رہوں گا. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تم لوگ مجھے کیا مشورے دے رہے ہو, یہی نا یہ لشکر اگر سارے شام کی سرحد پر چلا گیا تو چاروں طرف سے لوگ مدینہ پر حملہ کر دیں گے, مدینہ خالی ہو جائے گا لشکر سے. خدا کی قسم اگر میری لاش کو چیل اور کوے مدینہ کی سڑکوں پر لے کر گھسیٹتے پھریں تب بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلا سکتا. یہ لشکر وہی جائے گا جہاں بھیجنے کا ارادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور لشکر انہوں نے بھیجا اور بعد میں تمام لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے, یہاں تک کہ حضرت عمر کو اعتراف کرنا پڑا کہ حضرت ابوبکر نے جس بات کو سوچا تھا وہی بات صحیح, لیکن اس کے بڑے اچھے اور دور رس نتائج نکلے. دیکھا آپ نے ایک بات لہ کر بیٹھ گئی, دو آدمی نے پورا مدینہ ایک طرف ہے, ایک طرف حضرت ابوبکر ہے, لیکن آپ نے کسی کی بات نہیں مانی. اسی طرح جب آدمی کے دل میں کوئی ارادہ پیدا ہوتا ہے تو کروں یا نہ کروں اس کے تعلق سے آپ دلائل پیش کر دیے, کرنا صحیح ہوگا. ہاں صحیح ہوگا, کیوں؟ یہ دلیلیں ہیں کس سے کرنا کرنا صحیح نہیں ہے. اب اس بارے میں بھی دلیلیں دیتی ہے اور اس کے بعد طبیعت فیصلہ کرتی ہے کہ مثبت کا موقف صحیح ہے یا منفی کا. دلائل جس طرف زیادہ مضبوط ہوتے ہیں آدمی کی طبیعت اسی بات کو اپنا لیتی ہے, پھر دنیا سمجھاتی رہے بات سمجھ میں نہیں آتی. یہی حال ہے کہ بعض جوہلا کسی مسئلے کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ مسئلہ ہر عالم سے پوچھتے ہیں. اب عالم بیچارہ جواب دیتا ہے لیکن ان کے دماغ میں اس کی ایک دوسری دلیل گھومتی رہتی, اب وہ دلیل ان کو ملتی نہیں, وہ سمجھتے ہیں اس مسئلے کی یہی دلیل ہے, دوسرا جو دلیل دے رہا ہے وہ دلیل صحیح نہیں ہے, میری ہی دلیل صحیح ہے. یاد وہ اپنے مسئلے کو ایک خاص دلیل کی روشنی میں صحیح مانتا ہے. اب جب دیکھتا ہے کہ یہ لوگ دوسری دلیلیں دے رہے اور جس دلیل سے میں اس کو صحیح جانتا ہوں وہ دلیل یہ لوگ نہیں دے رہے تو مان کر نہیں دیتا. یہ آدمی کی فطرت. یہ رہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں کی فہمائشوں اور مشوروں پر عمل کیوں نہیں کیا, اس کی ایک نفسیاتی دلیل ہے. کوفہ والوں کے خطوط آئے, آپ کا ایک ذہن بنا اور آپ نے دلائل کی روشنی میں اسی بات کو صحیح سمجھا کہ میں کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا. آپ کے ذہن میں قسم کرنے کے کچھ مضبوط دلائل رہے ہوں گے, اور مضبوط دلائل کی روشنی میں وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میرا کوفہ جانا صحیح ہوگا. کچھ خاص دلیلیں تھیں, یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بزرگ ترین اکابر صحابہ کرام کی بات پر اور ان کے مشوروں پر کوئی دھیان نہیں دیا, ان کی تنبیہوں فرمائشوں اور ایڈمونیشنز کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا. بات نہیں مانی آپ کی, آگے چلو. آپ آگے بڑھے, مقام زبالہ پر جب پہنچے تو وہاں پر مسلم ابن عقیل کی شہادت کا معاملہ آپ کو معلوم ہوا. وہاں آپ نے اپنے ارادے کو بدل دیا. وہاں سے اگر لوٹ آتے تو وہاں سے تو کوفہ بہت دور تھا, اب بھی کچھ بگڑا نہیں تھا. مقام زبالہ سے اگر لوٹ آتے تو معاملہ کچھ نہیں ہوتا, معاملہ بگڑتا نہیں, اس لیے کہ مقام زبالہ سے کوفہ کافی دور کے فاصلے پر. لیکن وہاں ایک چیز آڑے آ گئی, ارادہ ان کا بدلا. یہ سمجھ گئے کہ میرا موقف صحیح نہیں ہے حالات کی روشنی میں. بات سمجھ میں اب آ گئی. اصل میں دلائل کیا رہے ہوں گے؟ ایک دلیل تو یہی رہی ہوگی کہ ہزاروں لوگوں کے خطوط آئے ہیں, غداری کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہزاروں لوگوں کے خطوط آئے ہیں, لیکن جب مقام زبالہ پہنچے اور مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ان کو معلوم ہوئی تو ارادہ بدل گیا ان کا. لیکن وہاں ایک اور چیز آڑے آ گئی, آل عقیل اس بات پر مصر ہو گئے کہ جب تک ہم مسلم ابن عقیل کا بدلہ نہیں لیتے ہم واپس نہیں لوٹیں گے. دیکھیے ایک بات چلتے چلتے پھر اسی روٹ پہ آ گئے. آگے بڑھے, مقام قادسیہ پر جب پہنچے تو حالات یکسر تبدیل ہو گئے اور وہاں برادران مسلم کا بھی ذہن بدل گیا. یہاں سے تو جذبات میں نکلے تھے لیکن مقام قادسیہ پر پہنچنے کے بعد ان کا جو جذباتی معاملہ تھا, جذباتی معاملہ بھی ختم ہو گیا. یہ تمام کے تمام لوگ لوٹنے پر راضی ہو گئے. لیکن ابن زیاد کے لشکر نے انہیں لوٹنے نہیں دیا. یہاں بھی ایک بات, ایک حادثہ جس کے نہ ہونے کی ایک صورت بنی تھی, ایک شکل بنی تھی, شکل بگڑ گئی اور پھر ایک شکل اور نکلی تھی حادثے کو ٹالنے کے لیے. یہ حادثہ یہ الگ ٹل جائے کیا؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین باتیں رکھی تھی, یا تو مجھے مدینہ واپس لوٹنے دیا جائے یا جہاں سے میں آیا ہوں مکہ, یا مجھے کسی قریبی سرحد پر جانے دیا جائے, یا مجھے دمشق جانے دیا جائے, میں اپنا معاملہ یزید کے سامنے پیش کروں گا, اپنا حافظ خراب کر لوں گا. ایک بڑی خوبصورت شکل نکل آئی تھی سنا کی, اور یہ جو سانحہ ہوا اس کے ٹلنے کی. لیکن ابن زیاد نے ان تینوں شرطوں میں سے کوئی شرط منظور نہیں کی, حالانکہ اسے تیسری شرط منظور کر لینی چاہیے تھی. تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے دمشق جانے دیا جاتا, اس کو کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے کہ اگر حاجی میں وقت کے پاس جانا چاہتے ہیں, بادشاہ وقت کے پاس جانا چاہتے ہیں تو جائیں, یہ جانے اور بادشاہ وقت جانے, میں کاہے کو اپنے کو آزمائش میں پھنساؤں. سوچنا چاہیے تھا اس کو, ایک بڑا خوبصورت موقع. یہ کہہ رہے کہ میں دمشق جانا چاہتا ہوں, میں بادشاہ وقت خلیفہ وقت سے اپنا معاملہ طے کر لیتا ہوں, تو کم سے کم ابن زیاد کو یہ شرط مان لینی چاہیے, ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے, اسے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اور بادشاہ اس معاملے کو نمٹا لیں, یہ جانے بادشاہ جانے, میں اپنی جان کو آزمائش میں کہیں پھنساؤں. لیکن وہ بھی بات پر اڑ ہی گیا, اس نے کہا پہلے ان کو کوفہ آنا پڑے گا. بات بندے بندے بھی بگڑ گئی, یہ کیا ہے, بات بڑھ رہی ہے بگڑ رہی ہے. سانحہ ٹلنے کی ایک شکل صورت بن رہی ہے پھر بگڑ رہی ہے. عمر ابن سعد نے بھی سمجھایا ابن زیاد کو, کم سے کم عمر ابن سعد کی بات تو سمجھنی چاہیے تھی, کہ آپ تینوں باتوں میں سے کسی ایک بات مان لو. لیکن عمر ابن سعد کے مشورے پر بھی ابن زیاد نے عمل نہیں کیا, بلکہ سخت پھٹکارا اور ڈانٹ بھی لائی کہ میں نے تجھ کو حسین کا سفارشی یا وکیل بنا کر کے نہیں بھیجا, میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو, یا تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے یا حملہ کر کے ان کی گردن کاٹ کے میرے پاس بھیجو. صلح کے اور سانحے کے ٹلنے کے جو مواقع ہاتھ آئے تھے اور جو شکلیں بنی تھی وہ بگڑ کی چلی. اور آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو, اس کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب منہاج السنہ کے اندر ایک جواب لکھتے ہیں, جواب حالانکہ خیال اور گمان ہی کے حد تک ہے, لیکن امام موصوف نے اپنی اس بات کو بڑے عزم اور بڑے اعتماد کے ساتھ پیش کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ میں ابن تیمیہ کا فین ہوں, لہٰذا منہاج السنہ کی وہ بات پیش کر رہا ہوں جو انہوں نے توجیہ میں پیش کی, حالانکہ میں اسے خیال اور ایک گمان مانتا ہوں اور کہیں کہیں مجھے دلیل میں لچک اور کمزوری نظر آ رہی. کمزوری کہاں نظر آ رہی وہ میں بیان کروں. حضرت کے الفاظ بلا کروں, عربی عبارت کا اردو ترجمہ, بلا شبہ حضرت بلا کروں کیا الفاظ, بلا شبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ان کی مظلومانہ شہادت ہے, گویا اسے صحیح ہے جب آپ کا عشق ہوئی حادثے کو شہادت مانتا ہے. بلا شبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل مظلومانہ شہادت ہے جو ان کے رفع درجات اور علو مرتبہ کا سبب, یعنی اس سے آپ کے درجات بلند ہوئے اور آپ کا مرتبہ بلند ہوا, اس لیے کہ شہید کا مرتبہ عام لوگوں سے بلند ہوا کرتا ہے. آگے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کے حق میں یہ شہادت لکھ رکھی تھی اور ان کے بھائی کے لیے بھی, حضرت حسن اور حسین, حسنین کے لیے اللہ نے شہادت مقدس مرتبے پر پہنچنا ہے اور اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے کسی بلا اور کسی مصیبت سے گزرنا لازمی تھا, لہذا وہ مصیبت اور وہ بلا کربلا کا سانحہ اس کی شکل میں ظاہر ہو, اور اس طرح وہ شہادت کے مرتبے عظمیٰ پر پہنچ گئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت نے یہ بتانا چاہا ہے کہ گویا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا, اور ایک آیت انہوں نے پیش کی, وکانا امر اللہ قدر مقدورا, اللہ کسی بات کا جب فیصلہ فرما لیتا ہے تو وہ مقدر ہے. گویا انہوں نے تقدیری جبر کے تعلق سے بات کہی ہے کہ یہ ایک تقدیری جبر ہے, جبکہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. میرے نزدیک توجیہ وہی زیادہ صحیح ہے کہ ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی روزی عمر, یہ جہنمی ہوگا یا جنتی ہوگا, شقی ہوگا یا سعید ہوگا, یہ لکھ دیتا ہے, لیکن مجبور نہیں کرتا کہ تم شقی ہو جاؤ, مجبور نہیں کرتا تم سعید ہو جاؤ, بلکہ اس کے علم ازلی میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ آدمی انجام کار کہاں پہنچے گا, اس کا پورا ڈیٹیل لکھ دیتا ہے, اسی کا نام تقدیر. وہ مجبور نہیں کرتا کہ شکاوت کے کام آدمی کرے, وہ مجبور نہیں کرتا کہ آدمی سعادت کے کام کرے, اس سلسلے میں بندہ مختار ہوتا ہے. لہذا تقدیری جبر کا جو معاملہ ہے یہ صحیح نہیں. صحیح وہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے آنے والے لوگوں کے بے شمار خطوط کو سامنے رکھ کر کے کچھ دلائل کی روشنی میں اپنے اس ارادے کو صحیح جانا کہ میرا کوفہ جانا بالکل درست ہوگا, اور اسی کی وجہ سے وہ نکلے اور سانحہ کربلا پیش آئے. حالانکہ اتنے سینیا آگے چل کر کے اس کے حاج سننا میں لکھتے ہیں کہ حضرت کا یہ اقدام صحیح نہیں تھا. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شہادت کا مرتبہ عظمیٰ پہلے سے لکھا جا چکا تھا, اور چونکہ اس مرتبے پر پہنچنے کے لیے کسی بلا اور کسی مصیبت سے گزرنا تھا, جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان کربلا تک بھیجا, جہاں آپ شہید ہوئے قتل ہوئے اور جس کی وجہ سے آپ شہادت کے مرتبہ عظمیٰ پر پہنچے. آگے چل کر کے لکھتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ آگے لکھے کہ حضرت کا یہ اقدام صحیح نہیں تھا کہ یزید کے خلاف عروج کر دے, اور اس کی توجیہ انہوں نے لکھی ہے. بڑی اچھی توجیہ ہے, بڑی قیمتی بات بتائی انہوں نے کہ صحابہ کرام ہوں یا تابعین ہوں یا تبع تابعین ہوں یا ائمہ مجتہدین ہوں, بعض اجتہادات کرتے ہیں, بعض مسئلے نکالتے ہیں وہ, لیکن مسئلہ جو اجتہادی ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. کوشش سے انہوں نے کوئی اجتہاد کیا, کوئی مسئلہ نکالا, لیکن یہ مسئلہ غلط ہے. آدمی کتنا بھی برپوسیدہ ہو جائے, کتنے بھی بڑے مرتبے پر پہنچ جائے, اس کا اجتہاد اگر غلط ہے تو اجتہاد کو غلط ہی مانا جائے گا. اس کا اجتہاد لائف میں اعتبار نہیں ہوگا کہ اس نے اجتہاد کیا ہے غلط ہی صحیح, مگر چونکہ وہ ایک بہت بڑا آدمی ہے لہذا اس کا یہ اجتہاد صحیح ہے, اس پر عمل کیا جائے, اس کا یہ اجتہاد لائف میں اعتبار ہے, یہ غلط. اور یہی لوگوں کے دو گروپ ہو جاتے ہیں. ایک گروپ تو یہ کہتا ہے کہ چونکہ اس آدمی نے اجتہاد کیا اور یہ بلند مرتبے پر فائز ہے لہذا اس کے اجتہاد کو تسلیم کیا جائے اور اس کا اجتہاد لائف کے اتباع ہے. اور دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو, اجتہاد چونکہ اس نے غلط کیا ہے لہذا اجتہادی غلطی کی وجہ سے یہ آدمی غلطی کے اوپر ہے, ثواب کے اوپر نہیں. یہ دو گروپ وہی ہو جاتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ کتنا بڑا آدمی ہے یار, اس کا اجتہاد صحیح ہے, لائف سے اتباع اس کا اجتہاد, اور دوسرا آدمی کہتا ہے کہ کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو اگر اجتہاد غلط ہے تو غلط ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی اجتہادی غلطی, یہی اجتہادی غلطی. گویا کہ حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اجتہادی غلطی ہے یہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اجتہادی غلطی ہے. جیسے کوئی غور و فکر کر کے قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ نکالے لیکن مسئلہ غلط ہو جائے, اسی طریقے سے سوچ بچار کے بعد حضرت اس نتیجے پر پہنچے کہ کوفہ جانا چاہیے, ایک اجتہاد کیا انہوں نے لیکن یہ اجتہاد غلط تھا. اور آگے ایک اور قیمتی بات انہوں نے بتائی کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی مقصد کے تحت ہوئی تھی کہ آپ بھلائی اور برائی, صلاح اور فساد کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں, لہٰذا آپ نے جو جو چیزیں بھلائی کی تھی سب بتا دی اور جو جو چیزیں برائی کی تھی سب بتا دی. لیکن ایک چیز ایسی رہ گئی کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھلی ہے یا بری, صلاح ہے اس میں یا فساد ہے. تو یہاں پر دیکھنا یہ چاہیے کہ اس چیز کے کرنے میں فساد کا پہلو غالب ہے یا فلاح کا پہلو غالب ہے, دیکھنا چاہیے کہ صلاح بھلائی کا پہلو غالب ہے یا فساد کا. تو ہمیشہ سے اہل سنت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اگر یہ دیکھیں کہ اس پر فساد کا پہلو غالب ہے تو چھوڑ دیتے. ابن تیمیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں فساد کا پہلو غالب تھا لہذا حضرت حسین کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, اس لیے کہ فرض کرو کہ یزید خلیفہ بن گیا, عبد الملک خلیفہ بن گیا, اب کوئی یہ کہے کہ اس سے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں, لاؤ ان کے خلاف بغاوت کر کے ان کو ہٹا دیا جائے اور دوسرے اچھے لوگوں کو ان کی جگہ پر بٹھا دیا جائے. یہ کام کہ یزید اس لائق نہیں کہ حکومت کرے, عبد الملک اس لائق نہیں کہ حکومت کرے, اس سے اچھے لوگ موجود ہیں, لہٰذا ان کو ہٹا کر کے اچھے لوگوں کو بٹھا دو. ایک چیز ہے سامنے کیا کیا جائے, تو کیا ان لوگوں کو ہٹا کر کے کسی اچھے آدمی کو بٹھانا صحیح کام تھا, صلاح کا پہلو غالب ہے یا فساد کا؟ دیکھو مدینے والوں نے بغاوت کی یزید کے خلاف, نتیجہ کیا ہوا؟ بہت برا نتیجہ ہوا, بے شمار لوگ مارے گئے. اسی طرح عبد الملک کے خلاف بغاوت ہوئی لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ بہت برا ہوا. اسی طریقے سے بنو امیہ کے خلاف ابو مسلم خراسانی نے بغاوت کی, جیتا تو لیکن منصور کے ہاتھوں مارا گیا, اور اس کے اس لڑائی کے اندر کتنے لوگ مارے گئے اللہ کی پناہ. تو ایک آدمی جو پہلے سے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو ہٹانے کے لیے اور کسی دوسرے آدمی کو بٹھانے کے لیے اگر کوئی آدمی سوچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سا خون خرابہ ہوگا. لہٰذا اس خون خرابے کو روکنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہے, کام کر رہا ہے کام کرنے دوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں خروج کرتا ہوں تو کتنا بڑا فتنہ ہوگا, اس کی طرف آپ نے دھیان نہیں دیا, جبکہ اس معاملے کے اوپر فساد کا پہلو غالب تھا, صلاح کا پہلو نہیں, فساد کا پہلو غالب تھا. اور کسی معاملے میں اگر یہ دیکھا جائے کہ فساد کا پہلو غالب ہے تو چھوڑ دینا چاہیے کہ میرے یہ کام کرنے سے فساد اور کتنے بھڑک سکتے ہیں تو چھوڑ دینا چاہیے. اور بھائی وہ نہیں چھوڑا آپ نے, کتنے دور رس کے نکائی کتنے معلوم ہے, بنو امیہ کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا, میدان کربلا برپا ہوا بنو امیہ کی طرف سے, سمجھو اسی کے زمانے میں, یزید بنو امیہ کا ہے اسی کے زمانے میں یہ فتنہ فساد ہوا. لیکن اس کے دور رس نکائے دینے کے لیے بعد میں جب ہاشمی خاندان آیا ہے, عباسی لوگ آئے ہیں, تو بنو امیہ کو اس قدر مارا ہے انہوں نے حضرت معاویہ کی قبر اور بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگوں کی قبریں اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں, قبریں کھدوا کر کے پھینکوا دی. بولو کتنے خطرناک اور دور رس نکائی جی ملے. تو جواب اس کا یہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کسی کی بات نہیں مانی اور کسی کی فرمائش اور کسی کی کمی پر دھیان نہیں دیا, دلائل کی روشنی میں ان کے ذہن میں کوفہ کی طرف جانا صحیح تھا, حالانکہ یہ ان کی یہ اتحادی غلطی تھی اور یہ اقدام صحیح نہیں تھا. یہ حضرت ابن تیمیہ کی رائے. دوسرا سوال کہ اگر ابن زیاد اس تمام معاملے کا ذمہ دار ہے, اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا اور یزید کا عمل دخل اس میں نہیں تھا, تو بعد میں یہ معلوم ہونے کے بعد کہ ابن زیاد نے یہ سب کچھ کرایا ہے تو اس نے ابن زیاد سے بدلہ کیوں نہیں لیا, یا جتنے لوگ شریک تھے مارنے میں سب کو سزا کیوں نہیں دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جواب یہ سوال تو حضرت علی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو گیا اور قاتل سب آپ کے ساتھ, بلکہ آپ کی فوج کے اندر قاتلین عثمان کی تعداد موتق میں موجود ہے اور حضرت علی کو معلوم ہے کہ سب قاتلین عثمان, اور حضرت معاویہ کا مطالبہ ہے کہ پہلے تم قاتلین عثمان کو ختم کرو, قاتلین عثمان سے بدلہ لو, اس کے بعد میں اپنی گدی چھوڑوں گا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہتے رہے کہ حالات کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ابھی میں بدلہ لوں, جب تم معلوم ہے کہ اشتہ قطعی اور دیگر لوگ میرے ساتھ ہیں اور سب قاتلین عثمان میں ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ یہ سب قاتلین عثمان ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بدلہ نہیں لیا, کیوں نہیں بدلہ لیا حضرت عثمان کا؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قاتلین عثمان سے بدلہ نہ لینے کی وجہ سے اس قتل میں حضرت علی بھی شریک تھے رسول اللہ؟ کیا جواب دیں گے؟ قاتلین عثمان سب ساتھ میں ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں بدلہ نہیں لیا جبکہ جان رہے ہیں کہ یہ سب قاتلین عثمان, اور حضرت معاویہ کا مطالبہ بھی ہے کہ میں اپنی گورنری کی گدی اس وقت چھوڑوں گا جب تم قاتلین عثمان سے بدلہ لو. حیرت کی بات ہے کہ تم قاتلین عثمان کو اپنے ساتھ یہ گدرا دے رہے ہو, لیکن ہمیشہ یہ کہتے رہے حضرت علی کہ ابھی وقت نہیں آیا, حالات کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ میں ابھی بدلہ لیتا, پھر میں ابھی بدلہ نہیں لے سکتا اس لیے کہ حالات اس سلسلے میں اچھے نہیں ہے, شاید یزید کے سامنے بھی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اس نے انتقام نہیں لیا تو انتقام نہ لینے کی وجہ سے وہ قتل میں شریک تھا, اگر ایسا مان لے تو یہی الزام حضرت علی پر آئے گا کہ انہوں نے قاتلین عثمان سے بدلہ کیوں نہیں لیا, بدلہ نہ لیا اس لیے کس میں شریک تھے قتل عثمان میں. تو بدلہ نہ لینے اور انتقام نہ لینے سے لازم نہیں آتا کہ یزید اس قتل کے اندر شریک تھا, جبکہ روایت کے بتاتی اس سے بڑا افسوس ہوا کہ آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے اہل بیت کی عورتوں اور اہل بیت کے لوگوں بچوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک اس نے کیا, کوئی تکلیف انہیں نہیں ہونے دی, بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس نے انہیں دوبارہ مدینہ کی طرف روانہ فرمایا. مجبوری رہی ہوگی اس کی کوئی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے یزید کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی محبت رہی ہو, امیر معاویہ وصیت کر کے گئے تھے, لیکن رفتہ رفتہ تلخیاں بڑھتی گئی اس لیے کہ یہ ڈھیل دیتا رہا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کرنا چاہتے تھے جو وہ صحیح سمجھ رہے تھے, لہٰذا اس طرح تلخی بڑھتی گئی. یزید یہ سوچتا گیا کہ بھائی میں ڈھیل دیتا جا رہا ہوں اور یہ صاحب چڑھے چلے آ رہے ہیں, کوئی بات ان کی سمجھ نہیں آ رہی, میں محبت سے پیش آ رہا ہوں اور یہ میری حکومت کے خلاف عالم بغاوت بلند کرتے جا رہے ہیں. تو پہلے ان کے دل میں محبت رہی ہو, لیکن رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ تلخیاں بڑھتی گئی ہو اور محبت بڑی حد تک کم ہو گئی ہو, شاید اس وجہ سے انتقام نہ لیا ہو. انتقام نہ لینے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن انتقام نہ لینے کا سبب یہ ہے کہ وہ قتل ہوئے حسین میں شریف تھا, ہم نے مانگے صحیح نہیں ہے, ہو سکتا تلخیاں بڑھ جانے کی وجہ سے محبت کم ہو گئی ہو اور اس وجہ سے اس نے انتقام نہ لیا ہو. انتقام نہ لینے سے علاج نہیں آتا کہ وہ قتل حسین میں شریف تھا. ابن زیاد سے تین باتوں میں سے ایک بات جو نہیں مانی, جواب اس کا یہ ہے کہ اپنے باپ کی طرح یہ بھی بڑا سخت گیر منتظم تھا, یہ جیسے اس کا باپ تھا ویسے یہ بھی تھا, اور ایک تو سختی اس کی طبیعت میں تھی اور حضرت حسین کے تئیں کوئی محبت نہیں تھی اس کے دل کے اندر, اور دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر اور اس کے باپ کے اوپر حکومت بنو امیہ کے اتنے احسان تھے کہ ان احسانات کے بار کے نیچے یہ دونوں دبے ہوئے تھے, باپ بھی اور بیٹا بھی, جہاں کا وفاداری میں غرور کر گئے. وفاداری اتنی نہیں کرنی چاہیے, وفاداری کے لیے ایک حد ہے, لیکن اس نے وفاداری میں غلو کیا, اتنی وفاداری دکھائی کہ حسین کا مرتبہ پہچانتے ہوئے بھی حکومت کے کی وفاداری کے اندر غلو کرتے ہوئے اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ برا غلو کیا. بعض لوگ ہوتے ہیں نمک جس کا کھاتے ہیں نا تو اس کی وفاداری میں حد درجہ غلو کرتے ہیں, یہ وفاداری کے اندر حد درجہ غلو کا نتیجہ ہے. ایک تو طبیعت میں سختی تھی اور دوسرے یہ وفاداری کے اندر غلو اس نے کیا, اور وفاداری کے اندر غلو اس نے کیوں کیا, اس لیے کہ بنو امیہ کے احسانات اس کے اوپر اس کے باپ کے اوپر بہت تھے, لہٰذا اس نے وفاداری دیکھی, حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ نہیں دیکھا, نمک خاری دیکھی اور نمک کہاں تھا ادا کیا حسین کا مرتبہ نہیں دیکھا, اس وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں مانی. تو جواب دے دیں گے نا کہ یزید نے انتقام کیوں نہیں لیا, تو مجبوری نہیں ہوگی, اور کوئی جواب آگے تحقیق کی بات یہ کہیں کہ حضرت حسین کے قاتلین سے انتقام یزید نے کیوں نہیں لیا, اس پر تو تمہیں اعتراض ہے, حضرت علی پر کیوں اعتراض نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ قاتلین عثمان سے اندر آتے پھر رہے, اور معاویہ کا مطالبہ ہے کہ تم قاتلین عثمان سے پہلے بدلا لو, تم قاتلین عثمان کو اپنے قریب کیے ہوئے ہو, تو بدلا نہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی قتل حسین یا قتل عثمان کیا کر رہی ہو, یہ الزام تو حضرت علی پر بھی عائد ہوگا, جو جواب تم یہاں دو گے وہیں وہ جواب ہم یہاں دے دیں گے, تم کس کی توجیہ کرو ہم کس کی توجیہ کر دیتے ہیں. صحیح یہی ہے کہ کچھ حالات کے تقاضے دے رہے ہوں گے, حالات کے پیش نظر مقتضیات کے پیش نظر اس نے بدلا نہیں دیا, ہو سکتا تھا کہ مزید فتنہ بڑھ جاتا, کوئی مصلحت نہیں ہوگی جس کی وجہ سے اس نے انتقام نہیں لیا, حالات کو وہی دبکا دیا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. لیکن ادھر سے انتقام نہیں لیا گیا, لیکن اللہ کی نگاہ میں سب سے اللہ کی نگاہ میں سب سے اور اللہ نے چند ہی سالوں کے بعد سب سے انتقام لیا, اور کس کے ہاتھوں مارا گیا اور کتنی بری طریقے سے مارا گیا, جس نے سر کاٹا شمری میں جس جوشن کا انجام دیا اور کس طرح زندہ جلا دیا گیا, جلانے والا کون تھا اور جتنے بھی قاتل عثمان کو چیز زندہ سے مارے گئے مارنے والا کون تھا, اللہ کی نگاہ میں یہ لوگ تھے اور سب سے انتقام اسی دنیا